для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нашы святы, грамніцы, свята, якое мы яшчэ называем стрэчаннем. Такое ўжо народнае, даўняе. Яно прысвечана грамаўніку, язычніцкаму богу веснавых навальніц і дажджоў. А яшчэ на гэта свята мы верылі, сустракаюцца зіма з летам. Таму зіма і лета – галоўныя персанажы усіх нашых грамнічных прадстаўленняў. А ў нас сёння стрэчанне, стрэчанне, зіма з летам стрэлася, стрэлася. Але ўсё ж, не зважаючы на язычніцкую аснову свята, людзі ідуць у царкву, каб асвяціць, блаславіць грамнічныя свечкі, над імі чыталіся малітвы, іх крапілі святою вадою, тройчы асянялі крыжам. Потым асвечаныя грамнічныя свечкі, як абярэг, запальвалі, калі перад сяўбой насыпалі ў мяшкі жыта, калі бабы пупарэзніцы прымалі навароджаных, запальвалі ў навальніцу і ў розныя сямейныя святы. Прарок Ілля з цягам часу амаль зусім выцесніў нашага старадаўняга бога Перуна. У Перуноў дзень цяпер мы гаворым: Пятро і Павел час убавіў, а Ілля прарок два уволок. На Іллю, на лапату, на Іллю. Але ж калі злуемся, успамінаем і Перуна, а каб цябе Перун узяў. А Перун яго ведае. Цяпер Ілля замест Перуна распараджаецца ў нас усімі дажджамі і навальніцамі. Ілля. На Сёмуху, якая яшчэ завецца ў нас тройцай, сяміком, зелянцом, маем, мы ўмайвалі свае хаты з зялёнымі галінкамі, на падлогі слалі аер, а нашы дзяўчаты ішлі ў лясы і завівалі там бярозкі, загадваючы на свой лёс, на замужжа. І ўсё ж тройца адлічвалася ад вялікадня на 50-ты дзень пасля яго. Свята яшчэ так і называлася «Пяцідзясятніца». Спаса ў нас аж тры. Першы – мядовы, другі – яблычны, трэці – хлебны. На першага спаса казалі мы: нават жабрак мятку паспрабуе. Мядовым яго называлі таму, што ў гэты дзень пчаляры даставалі з вулляў мёд. Першы спас называўся макавей. Сталае свята маку і мёду. На яго асвячалі зёлкі. Другі спас яблычны. З гэтага дня можна было есці яблыкі і ўсё, што расце ў садзе. Гэты спас галоўны сярод усіх трох. Менавіта на яго асвячалі садавіну ў царкве і забаранялася працаваць. Спас свята садавіны. Трэці спас свята збожжа. Пра яго мы казалі, што ён жыта возіць і просіць Бога дапамагчы яго перанесці у гумно. У гэты дзень мы асвячалі зерне, пакінутае на насенне. На спаса адляталі ў вырай буслы. Спасаўка ўваходзіць у 12-е святы. Царква яго называе преабражэннем Гасподнім. На вербніцу мы сцябалі родных і блізкіх асвечанай вярбою, прыгаворвалі: «Не я б'ю, вярба б'е, за тыдзень вялікдзень, будь здаровы, не ўмірай, велікадня дачакай, ужо недалечка чырвона яечка, будь здаровы, як вярба, будь прыгожы, як вясна, будь вясёлы, як лета, будь багаты, як восень». На звеставанне буслы вярталіся дадому. Хоць загвасткай падаўлюся, а на дабравешчанне вярнуся. Дзень, калі Маці Божая атрымала добрую вестку аб непарочным зачацці. А яшчэ глыбей у даўніну гэта быў дзень прыходу вясны. Ад першай да другой прачыстай завяршалі усялякія ўборачныя работы ў полі. Узвіжанне свята ў гонар чэснага і жыватворнага крыжа Гасподняга, на якім быў распяты Хрыстос і які ажывіў яго. Зямля замыкаецца на зіму, а ключык аддаецца птушцы, што ляціць за мора. З поля ўжо з'язджае апошні воз з ураджаем. Свята Пятра і Паўла, якія ўваходзяць у лік 12 апосталаў Ісуса Хрыста, мы святкавалі зноў жа ля ракі ці на беразе возера, але ў дзень, ведаючы, што святое Пятро ў жыце ядро, мы пачыналі ўжо зажынаць. Нашы святы – гэта нашы абрады, калядаванне і маслянка, шчадраванне і валачобніцтва, купалле і дзяды, радаўніца і сёмуха – усе яны атуль, з даўніны, сівой мінуўшчыны. Беларускія абрады спалучаюць у сабе побытава-гаспадарчыя, язычніцкія і хрысціянскія асаблівасці. Усім ім царква імкнулася надаць рэлігійны накірунак, аднак і праз іх часцей за ўсё праступалі нацыянальныя рысы народных танцаў, карагодаў, батлеек, вечарынак і грышчаў. Цяпер, апрача каляты Вялікадня, радаўніцы і сёмухі, купалле і дзядоў, з якімі апантана змагаліся пры савецкай уладзе, мы адзначаем савецкія святы: Першамай, Дзень перамогі, Дзень вызвалення. Нашым новым святам, пра якое марылі продкі, з'яўляецца Дзень незалежнасці. Адзначаецца ў нас, праўда, не як 12-е святы розных прафесіяў. 1 верасня мы святкуем дзень ведаў. Для ўсіх нас самым ласкавым і пашаноўным святам з'яўляецца дзень маці. Ёсць у нас, як кажуць, элітарныя, інтэлектуальныя святы. Дзень тэатра, дзень музыкі, свята песні, дзень матчынай мовы, дзень беларускага пісьменства. Дарэчы, апошняе свята прайшло ўжо ў шмат якіх нашых гарадах. Полацку, Турове, Наваўгародку, Нясвіжы, Оршы, Заслаўі, Міры, Камянцы. А святы паэзіі, якія ладзіліся пры савецкім часе, збіралі шматлікіх прыхільнікаў красамоўства. У святах паэзіі, прысвечаных стагоддзю з дня нараджэння нашых славутых Ямкі Купалы і Якуба Коласа, прымалі ўдзел сотні тысяч іх захопленых чытачоў. Беларусы-каталікі святкуюць свае, адметныя ад праваслаўных святы, аб'яўленне панскае, тры каралі, папелец, пальмавая нядзеля, дзень святых арханёлаў, свята Маці Божай Буцлаўскай, дзень усіх святых, першая нядзеля адвенту, свята святой сям'і. У мусульман, якія жывуць на Беларусі, шануюцца Курбан-байрам, свята ахвярапрынашэння, Меўлюд, дзень нараджэння прарока Мухамеда, Берат-ноч, ноч ачышчэння ад грахоў, пачатак свяшчэннага месяца Рамазана, Кадыр-ноч, ноч, у якую Усявышні праз архангела Джабраіла пачаў пасылаць прароку Мухамеду Каран. Яўрэйскі каляндар прапануе беларускім яўрэям свае іудзейскія святы – Пурым, свята ў гонару ратавання яўрэяў ад знішчэння ў часы панавання Персіі. Песах – свята зыходу з егіпецкага рабства. Рош-Ашана – Новы год. Ханука – свята цуду пры асвячэнні Іерусалімскага храма. Шабат – асноўнае яўрэйскае свята. А ва ўсіх нас вельмі шмат агульных, радасных і светлых святаў. 1 лістапада, прылёту з вырою першай птушкі, 1 промня, добрай раніцы, сонечнага дня, ласкавай ночы. А колькі яшчэ нечаканых святаў ёсць у кожнага з нас, тых святаў, якія для іншых здаюцца звычайнымі, будзённымі, нічым непрыкметнымі днямі. Нашы гарады і мястэчкі. Горад найперш гэта ўсяго толькі абгароджанае паселішча. Горадня, гародня, горадзен. Дарэчы, якраз гэтак называлася ў старажытнасці наша Гродна на Нёмане, гародня. Замкавая гара, на якой месцілася славянскае паселішча 10-11 стагоддзяў, была абкружана ровам з вадою, умацавана драўляным вастраколлем, якое потым было заменена зрубнымі гароднямі. Гародня, калі ўлічыць, што першыя гарады на Беларусі ўзніклі толькі ў 9 стагоддзі, вельмі старажытны горад. У Іпатіўскім, Лаўрэнціўскім і Радзівілаўскім летапісах ён успамінаецца па 1127 годам. У ім захавалася аж 5 цэркваў 12 стагоддзя. Аднак самым старажытным на нашай зямлі горадам з'яўляецца Полацк. Ён бацька гарадоў беларускіх. У аповесці мінулых гадоў горад на Дзвіне пры ўпадзенні ў яе ракі Палаты упамінаецца пад 862 годам. А скандынаўскія сагі гавораць пра тагачасны Полацк як пра адзін найстаражытнейшых гарадоў усходніх славян. Знаходзячыся на бойкіх, ажыўленых водных шляхах, горад ужо тады вёў шырокі гандаль з Візантыяй, з арабскім каліфатам, са Скандынавіяй, з востравам Готланд. Ужо толькі адно ўпамінанне імён такіх слаўных палачан, Усяслава Чарадзея, святой Еўфрасінні, Францыска Скарыны, Сімеона Полацка гаворыць пра веліч Полацка і Полацкага княства, якія аб'ядналі вакол сябе крывіцкія землі ў першую беларускую дзяржаву. Скарына ў сваіх творах родны Полацк згадваў аж 50 разоў. Полацкія дружыны нават хадзілі ў ваенныя паходы на цар-горад, і ён, Канстантынопаль, плаціў палачанам даніну. Рагвалод, першы лекапісны, гістарычна вядомы полацкі князь, пра якога згадваюць пісьмовыя крыніцы. Летапісы расказваюць, што ён засеяў Полацк людзьмі, якія ўмелі варыць жалеза, абцёсваць камяні, каваць мячы, кляпаць ралы, косы, сярпы, ляпіць гаршкі, ладзіць збрую, шыць вопратку, рабіць струі і ладдзі, масціць дарогі і вуліцы. З яго імем звязана самая, бадай, вядомая і шчымлівая падзея ў нашай гісторыі, якую людзі назвалі крывавым вяселлем. У Рагвалода была прыгожая і разумная дачка Рагнеда. Да яе сваталіся браты Святаслававічы, Ярополк, які сядзеў на стале ў Кіеве, і Уладзімір, красная сонейка, які княжыў у Новгарадзе. Вось як расказвае пра сватаўство Уладзіміра аповесць мінулых гадоў. І паслаў Уладзімір да Рагвалода сказаць: «Хачу дачку тваю ўзяць за жонку». Той жа спытаўся ў дачкі сваёй: «Ці хочаш за Уладзіміра?» Яна ж адказала: «Не хачу разуць сына рабыні, але Ярополка хачу». І прышлі отракі Уладзіміра і расказалі яму пра адмову Рагнеды, дачкі Полацка князя Рагвалода. Уладзімір жа сабраў шмат воінаў, варагаў, славен, чудзі і крывічоў і пайшоў на Рагвалода. А ў гэты час збіраліся ўжо весці рагнеду за Ярополка. І напаў Уладзімир на Полацк і забіў Рагвалодай двух яго сыноў, а дачку яго узяў у жонкі. І пасяліў Рагнеду на Лыбедзі, у кіеўскай зямлі, і нарадзіла яна Уладзімиру 4 сыноў: Ізяслава, Мсціслава, Ярослава і Усевалада, а таксама 2 дачок. Аднак Рагнеда думала пра сваю зямлю і хацела адпомсціць за бацьку і братоў. Аднойчы ўночы яна ўзяла ў рукі меч, але Уладзімир прачнуўся. Ад смерці самую Рагнеду уратаваў сын Ізяслаў, якому на той час было 7 гадоў. Уладзімир Краснае Сонейка саслаў Рагнеду з Ізяславам у Ізяслаў, у мясціны дзікія і далёкія ад дарог, у горад, які заклаў там для сына і былой жонкі. Ізяслаў – сённяшняе Заслаўе, пабудаваны ў 10 стагоддзі. Ён таксама разам з Туравам і Віцебскам адносіцца да нашых самых старажытных гарадоў. Сын Рагнеды Ізяслаў Уладзімиравіч быў полацкім князем з 988 года. З 1003 года полацкі пасад заняў Брачыслаў Ізяслававіч. Ён быў апошнім прадстаўніком полацкай княжацкай дынастыі Рагвалодавічаў. На яго ускладалі вялікія надзеі палачане. І ён апраўдаў іхнія спадзяванні. Пры Брачыславе, нягледзячы на тое, што ў Кіеве яшчэ княжыў забойца Рагвалода Уладзімир Краснае Сонейка, была адноўлена незалежнасць полацкага княства ад Кіева і адбылося ўмацаванне старажытна-беларускай дзяржаўнасці. А пасля таго, як у 1021 годзе Брачыслаў прыступам узяў Новгарад, гэтая перамога паставіла Полацк у поравень з Кіевам. Кіеў прызнаў незалежнасць Полацка. Болей з палачанамі, з Рагвалодавічамі не ваяваў. Рагвалодавічы валадарылі ў полацкай зямлі цэлае стагоддзе. Усяслаў Чарадзей, сын князя Брачыслава, вылучаўся мудрым розумам. Людзям суд судзіў, князям гарады парадкаваў, і пры ім полацкае княства дасягнула найбольшай магутнасці. Пры ім у Полацку на крутым беразе Дзвіны быў пабудаваны 3 пасля Кіева і Новгарада велічны Сафійскі сабор. Усяслаў Чарадзей вельмі любіў свой горад і сваю зямлю, таму нават калі кіеўляне вызвалілі яго з поруба і вечам абралі сваім князем, ён пакінуў кіеўскі пасад і вярнуўся ў Полацк. Рагвалодавічы вярнулі сабе Віцебск і Усвяты, якія лічыліся ключамі ад гандлёвага шляху з варах у грэкі. Перадаў іх Брачыславу Яраслаў Мудры. Паводле віцебскага летапісу, складзеная жыхаром Віцебска Сцяпанам Аверкам у 18 стагоддзі, Віцебск заснавала ў сярэдзіне 10 стагоддзя вялікая кіеўская княгіня Вольга, жонка князя Ігара. Вяртаючыся з паходу на Яцвягаў ды Драўлян, яна пераправілася цераз раку Дзвіну, заначавала з войскам і, аблюбаваўшы гару, заклала драўляны замак, назвала ад ракі Відзьбы Віцебскам, пабудавала ў верхнім замку мураваную царкву святога Міхаіла, а ў ніжнім звеставання. Пражыла княгіня ў Віцебску 2 гады, а затым вярнулася ў Кіеў. А ездзіла яна да драўлян з помстаю. Яе муж, кіеўскі князь Ігар, сын Рурыка, калі з невялікаю дружынаю прыехаў у зямлю драўлян, каб сабраць дадатковую даніну, тыя абышліся з ім вельмі жорстка. Прывязалі за ногі да 2 сагнутых бярозак і адпусцілі дрэвы. Помста Вольгі была не менш жорсткай. Усе драўляныя гарады былі папалены, мясцовая знаць пасечана. Віцебчане потым разам з палачанамі і наўгародцамі верагодна ўдзельнічалі і ў Неўскай бітве 1240 года, і ў лёдавым пабоішчы 1242 года. Сын Александра Неўскага і дачкі вялікага князя Брачыслава гадаваўся ў Віцебску, і пасля славутага пабоішча князь наведаў яго. Віцебск на чале з Альгердам дапамагаў Пскову змагацца з крыжакамі. У 1370-е гады Віцебскам валодаў Ягайла. Хто толькі не захопліваў Віцебск. Адзін мяцежны вялікі князь вялікага княства літоўскага Свідрыгайла аж тройчы займаў Віцебск. У 1393, 1396 і 1435 годах. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.